ดูก่อนอานนท์ถึงตัวเราตถาคตก็ต้องน้อมตัวเข้าไปหาท่านท่านจึงโปรดให้ตถาคตนี้ได้เป็นครูแก่โลกเห็นปานดังนี้เพราะว่าพระอรหังท่านเป็นผู้ดีและจะให้ท่านเข้าไปคบหาคนชั่วนั้นเป็นไปไม่ได้และผิดธรรมเนียมด้วยสมควรแต่ผู้เลวทรามต่ำช้าจะเข้าไปหาท่านผู้ดีผู้สูงศักดิ์โดยส่วนเดียวข้าแต่พระมหากัสสปะผู้มีอายุพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ดังนี้แลลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาสืบต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนท์บุคคลผู้ใดปรารถนาซึ่งพระอรหังก็พึงยกตัวและห้ามใจให้ห่างไกลจากกองกิเลสเพราะพระอรหังท่านเป็นผู้ไกลจากกิเลสจะบริกรรมแต่ด้วยปากด้วยใจว่าอรหังอรหังแล้วเข้าใจว่าตนได้พระอรหังเห็นว่าเป็นบุญเป็นกุศลจักได้ความสุขในมนุษย์และสวรรค์และพระนิพพานจะทำความเข้าใจอย่างนี้ไม่สมควรพระนามชื่อว่าพระอรหังนี้เราบอกไว้ให้รู้ว่าผู้ไกลจากกิเลสจะถือเอาแต่พระนามว่าอรหังอรหังแล้วเข้าใจว่าตนได้สำเร็จเช่นนี้ไม่ควรเพราะคำที่ว่าอรหังใครๆก็กล่าวได้จะมีเป็นพระอรหังกันเต็มโลกหรือดูก่อนอานนท์พระอรหังก็คือเราตถาคตนี้เองเหตุที่เราปราศจากกิเลสละกิเลสสิ้นแล้วเราจึงได้ถึงที่สุดแห่งพระอรหังองค์พระอรหังกับเราตถาคตก็หากเป็นอันเดียวกันจะร้องเรียกพระอรหังว่าเป็นเราตถาคตก็ไม่ผิดหรือจะร้องเรียกเราพระตถาคตเป็นอรหังก็ไม่ผิดผู้ใดละกิเลสได้สิ้นเชิงแล้วผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าถึงที่สุดแห่งพระอรหังสิ้นด้วยกันจะได้ถึงพระอรหังแต่เราตถาคตองค์เดียวหาไม่ได้จงเข้าใจองค์แห่งพระอรหังดังเราตถาคตแสดงมานี้เถิดข้าแต่พระมหากัสสปะผู้มีอายุพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ดังนี้แลลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนท์สิ่งที่ให้สัตวโลกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารทรมานทุกข์อยู่ในนรกและกำเนิดสัตว์เดรัจฉานแล้วเล่าไม่รู้สิ้นสุดนี้มิใช่สิ่งอื่นคือตัวกิเลสและตัณหาล่อลวงให้ดวงจิตของสัตว์ทั้งหลายมิให้พ้นทุกข์ภัยในวัฏฏะสงสารและมิได้ถึงพระนิพพานได้ถ้าผู้ใดมิได้รู้กองแห่งกิเลสแล้วผู้นั้นก็จักประสบภัยได้รับทุกข์ในอบายภูมิทั้ง4ไม่ได้มีเวลาสิ้นสุดดูก่อนอานนท์จงจับตัวตัณหาให้ได้ถ้าจับได้แล้วเมื่อตัวต้องทุกข์ก็จะเห็นได้ว่าตัวเป็นอนัตตาถ้าจับไม่ได้ก็เห็นตัวเป็นอนัตตาไม่ได้บุคคลทั้งหลายที่มาเป็นสานุสิตแห่งพระตถาคตนี้ก็มีความประสงค์ด้วยพระนิพพานการที่จะรู้ว่าใครดีหรือชั่วกว่ากันก็อาศัยกิเลสเป็นเครื่องตัดสินด้วยว่าพระนิพพานเป็นที่ปราศจากกิเลสตัณหาถ้าผู้ใดเบาบางจากกิเลสตัณหาผู้นั้นก็เป็นผู้ดียิ่งกว่าผู้ยังหนาอยู่ด้วยกิเลสตัณหาผู้ใดตั้งอยู่ในนิจศีลคือศีล5ผู้นั้นชื่อว่ายังหนาอยู่ด้วยกิเลสแต่ได้ชื่อว่าเป็นผู้บางจากกิเลสได้ชั้นหนึ่งถ้าตั้งอยู่ในอุโบสถศีลคือศีล8ได้ชื่อว่าบางจากกิเลสได้2ชั้นถ้ามาตั้งอยู่ในทศศีลคือศีล10ผู้นั้นได้ชื่อว่าบางจากกิเลสได้3ชั้นผู้เข้ามาตั้งอยู่ในศีลพระปาติโมกคือศีล227ผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าบางจากกิเลสได้4ชั้นผลอนิสงส์ก็มีเป็นลำดับขึ้นไปตามศีลนั้นผู้ที่มีศีลน้อยอนิสงส์ก็น้อยผู้ที่มีศีลมากอนิสงส์ก็มากขึ้นไปตามส่วนของศีลบุคคลที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในศีล5ถึงจะมีความรู้ความฉลาดมากมายสักเท่าใดก็ดีก็ไม่ควรจะกล่าวคำประมาทแก่ผู้ที่มีศีล5ผู้ที่มีศีล5ก็ควรยินดีแต่เพียงชั้นศีลของตนไม่ควรที่จะกล่าวคำประมาทในท่านผู้ที่มีศีล8ผู้ที่มีศีล8ก็ควรยินดีแต่เพียงศีลของตนไม่ควรที่จะกล่าวคำประมาทในท่านที่มีศีล10ผู้ที่มีศีล10ก็ควรยินดีอยู่ในชั้นศีลของตนไม่ควรจะกล่าวคำประมาทในท่านที่มีศีลพระปาติโมก ถ้าแลขืนกล่าวโทษติเตียนท่านที่มีศีลยิ่งกว่าตนชื่อว่าเป็นคนหลงเป็นคนห่างจากทางสุขในมนุษย์และสวรรค์และพระนิพพานแท้ดูก่อนอานนท์บุคคลผู้ไม่มีศีลปราศจากการรักษาศีลไม่ควรกล่าวซึ่งคำประมาทแก่ท่านผู้มีศีลตัวตั้งอยู่ภายนอกศีลแล้วมาเข้าใจว่าตัวเป็นผู้ดีกว่าท่านผู้มีศีลแล้วกล่าวคำสบประมาทดูหมิ่นในท่านผู้มีศีลบุคคลจำพวกนั้นชื่อว่าเป็นเจ้ามิจฉาทิฐิใหญ่ชื่อว่าเป็นคนหลงทางเป็นผู้ห่างจากความสุขในมนุษย์และสวรรค์ดูก่อนอานนท์บุคคลผู้ตั้งอยู่ภายนอกศีลนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในระหว่างกิเลสยังเป็นผู้หนาแน่นอยู่ด้วยกิเลสแม้จะเป็นผู้มีความรู้ความฉลาดมากมายสักปานใดก็ตามก็ไม่ควรจะถือตัวว่าเป็นผู้ยิ่งกว่าผู้มีศีลเหตุว่าผู้ที่ไม่มีศีล นั้นยังห่างจากพระนิพพานมากนักผู้ที่มีศีลชื่อว่าใกล้ต่อพระนิพพานอยู่แล้วถึงจะไม่รู้อะไรรู้แต่เพียงศีลเท่านั้นก็ยังดีกว่าผู้ไม่มีศีลอยู่นั่นเองเพราะท่านเป็นผู้บางจากกิเลสบุคคลผู้ที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสแม้จะเป็นผู้รู้มากแตกฉานในข้ออัดและข้อธรรมประการใดก็ตามก็ควรจะทำความเคารพยำเกรงในท่านที่มีศีลจึงจะถูกต้องตามครองธรรมที่เป็นทางแห่งพระนิพพานถ้าให้ผู้มีศีลเคารพยำเกรงในผู้ที่ไม่มีศีลและเป็นผู้หนาแน่นด้วยกิเลสเป็นความผิดห่างจากทางพระนิพพานยิ่งนักดูก่อนอานนท์จะถือเอาความรู้และความไม่รู้เป็นประมาณทีเดียวไม่ได้ต้องถือเอาการละกิเลสได้เป็นประมาณเพราะว่าผู้จะถึงพระนิพพานต้องอาศัยการละกิเลสโดยส่วนเดียวเมื่อละกิเลสได้แล้วแม้ไม่มีความรู้มากรู้แต่เพียงการละกิเลสได้เท่านั้นก็อาจถึงพระนิพพานได้อันจักพ้นทุกข์ในนรกและได้เสวยสุขในสวรรค์และพระนิพพานก็เพราะละเสียได้ซึ่งกิเลสอย่างเดียวสิ่งที่ให้คนเราได้รับสุขได้รับทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะกิเลสครั้นระงับดับกิเลสได้แล้วเป็นเหตุให้ได้ประสบสุขและพ้นจากทุกข์เมื่อละกิเลสไม่ได้สุขก็ไม่ได้ทุกข์ก็ไม่พ้นดูก่อนอานนท์การที่จะได้ประสบสุขก็เพราะละกิเลสต่างหากที่มีความรู้แต่ไม่ได้ละเสียซึ่งกิเลสย่อมไม่เป็นประโยชน์แม้แต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่ผู้มีความรู้นั้นแม้จะรู้มากแสนพระคัมภีร์หรือมีความรู้หาที่สุดไม่ได้ก็ตามก็รู้อยู่เปล่าๆจะเอาประโยชน์อันใดอันหนึ่งไม่ได้และจะให้เป็นบุญเป็นกุศลและได้เสวยความสุขเพราะความรู้นั้นไม่มีเราตถาคตไม่สรรเสริญผู้ที่มีความรู้มากแต่ไม่มีศีลผู้มีความรู้น้อยแต่เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลเราสรรเสริญและนับถือผู้นั้นว่าเป็นคนดีถ้าผู้ใดนับถือผู้ที่มีกิเลสว่าดีกว่าผู้ไม่มีกิเลสบุคคลผู้นั้นชื่อว่าถือศีลเอาต้นเป็นปลายเอาปลายเป็นต้นเอาสูงเป็นต่ำเอาต่ำเป็นสูงถ้าถืออย่างนี้ผิดทางพระนิพพานเป็นคนมิจฉาทิฐิการที่นับถือบุคคลผู้หนาไปด้วยกิเลสว่าดีกว่าผู้ปราศจากกิเลสเราตถาคตไม่สรรเสริญเลยบุคคลจำพวกที่บางเบาจากกิเลสใกล้ต่อพระนิพพานเราตถาคตสรรเสริญและอนุญาตให้เคารพนับถือการที่ทำบุญทำทานทำกุศลปรารถนาเพื่อจะให้บุญกุศลนั้นพาตนเข้าสู่พระนิพพานถ้าไม่รู้ว่าบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อให้ช่วยระงับดับกิเลสก็เป็นอันบำเพ็ญเสียเปล่าได้ชื่อว่าเป็นคนหลงโลกหลงทางแห่งพระนิพพานการที่จะถึงพระนิพพานต้องละกิเลสเสียให้สิ้นถ้ายังละไม่ได้ก็ไม่ถึงพระนิพพานถึงจะรู้มากสักเท่าใดก็ตามถ้ายังละกิเลสไม่ได้ก็รู้เสียเปล่าๆเราตถาคตตั้งศาสนาไว้ไม่ได้หวังเพื่อให้บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งบำเพ็ญหาประโยชน์อย่างอื่นตั้งไว้เพื่อประสงค์จะให้บุคคลบำเพ็ญภาวนาเพื่อให้ระงับดับกิเลสตัณหาเท่านั้นการบำเพ็ญภาวนาเมื่อไม่คิดว่าจะให้ระงับดับกิเลสตัณหาแห่งตนก็ได้ชื่อว่าเป็นคนหลงโลกหลงทางส่วนกุศลที่เกิดจากการบำเพ็ญภาวนานั้นจะว่าไม่ได้ไม่มีเช่นนั้นก็หามิได้อันที่จริงก็หากเป็นบุญเป็นกุศลโดยแท้แต่ว่าเป็นทางหลงจากพระนิพพานเท่านั้นการกระทำความเพียรบำเพ็ญภาวนาทำบุญทำกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งมากน้อยเท่าใดก็ตามก็ให้รู้ว่า บำเพ็ญบุญกุศลและเจริญภาวนาเพื่อระงับดับกิเลสตัณหาของตนให้น้อยลงให้พ้นจากกองกิเลสนั้นเช่นนี้ชื่อว่าเดินถูกทางพระนิพพานแท้ดูก่อนอานนท์จงพากันประพฤติตามคำสอนที่เราแสดงไว้นี้ถ้าผู้ใดไม่ได้ประพฤติตามก็พึงเข้าใจว่าผู้นั้นเป็นคนนอกพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่ข้าอานนท์ดังนี้แล้วจึงแสดงต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนท์บุคคลผู้บำเพ็ญศีลน้อยศีลมากประเภทใดประเภทหนึ่งก็เพื่อให้รู้ซึ่งการละกิเลสและยกตนให้พ้นจากกิเลสเมื่อไม่รู้เช่นนั้นได้ชื่อว่าเป็นคนหลงส่วนผลอานิสงส์ที่ได้บำเพ็ญศีลนั้นเราตถาคตได้กล่าวอยู่ว่ามีผลอานิสงส์จริงแต่ว่ามีอนิสงส์น้อยและผิดจากทางพระนิพพานถ้าเข้าใจว่าการรักษาศีลเพื่อจะยกตนให้พ้นจากกิเลสรักษาศีล5ได้แล้วจะเพียรพยายามรักษาศีล8ศีล10ศีลพระปฏิโมกข์เป็นลำดับไปเพื่อจะยกตนให้พ้นจากกองกิเลสทีละเล็กละน้อยตามลำดับเมื่อเราตั้งอยู่ในศีลประเภทใดก็ตั้งใจรักษาโดยเต็มความสามารถรู้ดังนี้จึงมีผลอนิสงส์มากไม่เป็นคนหลงและตรงต่อทางพระนิพพานโดยแท้ดูก่อนอานนท์กุลบุตรผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นศิษย์แห่งเราตถาคตนี้ก็หวังเพื่อความระงับดับกิเลสไม่อยากเกิดในโลกสืบต่อไปเพราะกิเลสนั้นเป็นเชื้อสายสืบโลกบันดลบันดาลใจให้ยินดีไปในทางโลกครั้นเกิดมาแล้วก็ให้เจ็บไข้แก่ตายและให้ชิบหายพลัดพรากจากกันให้รักให้ชังให้อดให้ตีให้ด่าให้อยากให้ทุกข์ให้ยากเข็นใจอาการกิริยาแห่งกิเลสเป็นเช่นนี้เราตถาคตจึงอนุญาตให้บวชเพื่อความระงับดับกิเลสไม่ให้เกิดมีเป็นเชื้อสายสืบโลกต่อไปเมื่อรู้อย่างนี้แล้วตั้งใจรักษาศีลเพื่อให้ดับกิเลสและตรึกตรองหาอุบายเพื่อทำลายกิเลสอันเป็นต้นเขาให้ขาดศูนย์การรักษาศีลพระปฏิโมกข์ก็ดีการรักษาข้อวัดในธุรงค์13นั้นก็ดีก็เป็นอันประมวลลงในศีลนั้นทุกอย่างมิใช่ว่าจะรักษามากมายหลายสิ่งหลายอย่างจนสิ้นจนหมดหามิได้รักษาศีลพระปฏิโมกข์ก็ดีรักษาธุรงควัด13ก็ดีก็ไม่มีเพื่อประโยชน์อย่างอื่นเพื่อความระงับดับกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อรู้ว่ากิเลสเป็นเขาเงื่อนแห่งกองทุกข์กองโทษกองบาปกองกรรมเช่นนั้นแล้วข้อวัดอันใดที่เป็นไปเพื่อจะยกตนออกจากกิเลสได้ก็จงกระทำข้อวัดนั้นให้บริบูรณ์เถิดการรักษาศีลพระปฏิโมกข์และรักษาธุดงควัดทุกอย่างเมื่อไม่ได้เข้าใจว่าเพื่อความระงับดับกิเลสก็ชื่อว่าเป็นการรักษาเปล่าๆเมื่อเรารู้ว่ารักษาเพื่อระงับดับกิเลสไม่ได้รักษาเพื่ออย่างอื่นแล้วแม้จะรักษาแต่เล็กแต่น้อยโดยเอกเทศไม่ครบตามจำนวนในพระปฏิโมกในจำนวนแห่งธุดงควัดก็ได้ชื่อว่าเป็นอันรักษาครบทุกอย่างเพราะจับต้นจับรากเหง้าแห่งกิเลสได้แล้วเปรียบดังบุรุษตัดต้นไม้ถ้าตัดเหง้าตัดรากแก้วขาดแล้วกิ่งก้านสาขาแม้ไม่ต้องตัดก็ตายเองถ้าไปตัดรอนแต่กิ่งก้านสาขารากเหง้าไม่ได้ตัดต้นไม้นั้นก็อาจงอกงามขึ้นได้อีกดูก่อนอานนท์บุคคลที่บวชในพระศาสนานี้ก็เปรียบเหมือนบุคคลผู้ตัดต้นไม้ฉะนั้นการบวชมิใช่ว่ามุ่งประโยชน์อย่างอื่นบวชเพื่อระงับดับกิเลสเท่านั้นถ้าไม่หวังเพื่อความดับกิเลสแล้วไม่ต้องบวชดีกว่าการที่บวชโดยที่ไม่ได้มุ่งเพื่อการดับกิเลสแม้จะมีความรู้วิเศษสักปานใดก็ได้ชื่อว่ารู้เปล่าๆแต่ว่าการที่เป็นผู้มีความรู้ความฉลาดนั้นเรามิได้ติว่าเป็นไม่รู้ไม่ดีไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลก็คงเป็นอันรู้อันดีเป็นบุญเป็นกุศลอยู่นั่นเองแต่ว่าเป็นความรู้ที่ผิดจากทางพระนิพพานดูก่อนอานนท์เราตถาคตเทศนาไว้โดยอเนกปริยายนั้นก็เพื่อจะให้หมู่ปุถุชนคนเขลาเห็นเป็นอัศจรรย์และเพื่อให้ได้รับความเชื่อความเลื่อมใสเมื่อภารชนทั้งหลายไม่เห็นเป็นอัศจรรย์แล้วก็จะไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสในคุณของพระตถาคตถ้ากล่าวแต่น้อยพอเป็นสังเขปก็ไม่เข้าใจไม่เหมือนผู้ที่มีบุญมีวาสนา แม้จะกล่าวแต่เพียงเล็กน้อยก็เข้าใจได้มากมายหลายอย่างหลายนัยยะธรรมชาติผู้ที่มีปัญญาแท้ไม่ต้องกล่าวอะไรเลยก็รู้ได้ด้วยปัญญาของตนเองไม่ต้องให้กล่าวเป็นการลำบากเราตถาคตได้รับความลำบากเพราะพาลปุถุชนเท่านั้นว่ากล่าวสั่งสอนแต่เพียงเล็กน้อยก็ไม่เข้าใจเพราะเขาถือว่าเขาดีเสียแล้วแท้ที่จริงความรู้ของเหล่าพาลชนจะรู้ดีไปสักเท่าไหร่ก็ดีอยู่แต่เพียงมีลมอัดสาสะปัดสาสะเท่านั้นถ้าลมอัดสาสะปัดสาสะขาดแล้วก็มีแต่เน่าเป็นเหยื่อนอนนอนกลิ้งเหนือแผ่นดินจะหาสาระสิ่งใดไม่มีเลยมีแต่เครื่องอสุจิเต็มไปสิ้นทั้งนั้นจะถือแต่ว่าตัวมีความรู้ดีเมื่อมีความรู้ความดีแล้วจะไม่ตายหรือจะมีความรู้มากรู้หมายเท่าใดก็คงไม่พ้นตายไปได้จะมีความรู้ดีวิเศษไปเท่าไหร่ก็รู้ไปหาตายจะมีความรู้ความดีไปเท่าไหร่ก็รู้อยู่บนแผ่นดินจะรู้จะดีให้พ้นแผ่นดินไปไม่ได้เมื่อลมยังมีก็อยู่เหนือแผ่นดินเมื่อลมออกแล้วก็คงอยู่เหนือแผ่นดินนั้นเองจะพ้นจากแผ่นดินไปไม่ได้และจะมาถือตัวถือตนอยู่นั้นเพื่อประโยชน์อะไรส่วนของเน่าของเหม็นมีอยู่เต็มตัวก็ไม่รู้ไม่เห็นเห็นแต่ว่าตัวรู้ตัวดีถือเนื้อถือตัวอยู่เราตถาคตเบื่อหน่ายความรู้ความดีของพาลปุถุชนมากนักดูก่อนอานนท์ธรรมดาบุคคลผู้ที่เป็นนักปราชญ์มีปรีชาทั้งหลายย่อมไม่ถือเนื้อถือตัวว่าเรารู้เราดีอย่างนั้นอย่างนี้ท่านจะมีความรู้มากมายเท่าไหร่ก็ไม่ได้ถือเนื้อถือตัวเหมือนอย่างพาลปุถุชนพวกพาลปุถุชนที่เขาห่างไกลจากพระนิพพานก็เพราะเหตุที่เขาถือเนื้อถือตัวการถือเนื้อถือตัวมีมากเท่าใดก็ยิ่งทำให้ห่างไกลจากพระนิพพานมากขึ้นเท่านั้นเหตุว่าประตูเมืองพระนิพพานนั้นแคบนักหนาผมเส้นเดียวผ่าออกเป็นสามเสี้ยวเอาแต่เสี้ยวเดียวไปแยงเข้าที่ประตูพระนิพพานก็ยังคับแคบเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านต้องการพระนิพพานแล้วไม่ควรจะถือว่าตัวรู้ตัวดีเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้สูงศักดิ์กว่าท่านยิ่งถือตนถือตัวขึ้นเท่าใดก็ยิ่งให้คับประตูพระนิพพานเข้าเท่านั้นจึงว่าพาลปุถุชนทั้งหลายเป็นผู้ห่างไกลจากพระนิพพานด้วยเหตุที่เขามัวถือเนื้อถือตัวว่าตัวรู้ตัวดีอยู่ดูก่อนอานนท์บุคคลที่เข้ามาบวชเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตแล้วยังปล่อยให้ตนได้รับความทุกข์อยู่ผู้นั้นเรากล่าวว่าเป็นพาลปุถุชนคือเป็นคนโง่เขลาผู้ที่ไร้ปัญญาเช่นนั้นจะเรียกว่าเป็นศิษย์ของพระตถาคตยังไม่ได้เมื่อบวชแล้วประพฤติตัวให้เป็นสุขอยู่ทุกเมื่อนั่นแหละจึงจะเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตแท้เราตถาคตหวังเพื่อความสุขจึงได้ออกบวชเมื่อบวชแล้วมาทำตนของตนให้เป็นทุกข์บุคคลผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาหาที่เปรียบไม่ได้ถ้าบุคคลผู้มีปัญญาแล้วไม่ทำตัวให้เป็นทุกข์เลยบุคคลผู้ไม่มีปัญญาจึงทำตัวให้เป็นทุกข์ไม่เฉพาะแต่นักบวชจำพวกเดียวแม้คฤหัสถ์ถ้าหาปัญญามิได้ก็ได้รับความทุกข์ยากลำบากเหมือนกันปราชญ์ผู้มีปรีชาเมื่อออกบวชแล้วท่านย่อมพิจารณาเห็นแจ้งซึ่งประโยชน์และสิ่งซึ่งไม่ใช่ประโยชน์ท่านพิจารณาเห็นแจ้งซึ่งศีลและข้อวัดที่หนักและเบาแล้วท่านไม่ต้องรักษามากมายหลายอย่างหลายประการนักเลือกรักษาแต่เล็กแต่น้อยก็ย่อมได้รับความสุขกายสบายใจผู้ที่โง่เขลาเบาปัญญานั้นย่อมรักษามากมายหลายอย่างต่างๆนานาเพราะเหตุที่ต้องรักษามากเกินไปจึงเป็นทุกข์ผู้ที่มีปัญญาแล้วย่อมเลือกรักษาแต่สิ่งที่จริงที่แท้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็ย่อมนำมาซึ่งความสุขเปรียบเหมือนบุคคลผู้ฉลาดไปตัดไม้ในป่ามาทำกิจอย่างหนึ่งเมื่อตัดได้แล้วก็ถากเปลือกและกระพรี้ทิ้งเสียเหลือไว้แต่ที่ต้องการแล้ววัดตัดเอาแต่พอแก่การงานของตัวเท่านั้นไม่ต้องลำบากแก่การแบกการหามส่วนบุคคลที่ไม่ฉลาดไม่รู้เท่าต่อการงานที่พึงจะทำเมื่อไปตัดไม้ได้แล้วจะถากเอาแต่ที่ต้องการก็กลัวจะเสียเพราะตัวไม่เข้าใจการงานต้องแบกมาทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งส่วนยาวได้รับความเหนื่อยหนักอย่างทวีคูณ ก็เพราะความที่ตัวเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาดูก่อนอานนท์การที่รักษาแก้วไม่ดีไม่มีราคาแม้จะรักษามากหลายพันดวงก็สู้ผู้ที่รักษาแก้วที่ดีมีราคาดวงเดียวไม่ได้แก้วที่ไม่ดีไม่มีราคาจะขายก็ไม่ได้จะเก็บไว้ก็ไร้ประโยชน์ตกลงต้องรักษาไปเปล่าๆส่วนแก้วที่มีราคานั้นจะขายก็ได้เงินมากหากจะเก็บไว้ก็เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนและการเรียนมนต์และเรียนคาถาที่ไม่ดีไม่ขลังแม้จะเรียนตั้งร้อยตั้งพันบทก็สู้มนต์คาถาที่ดีที่ขลังบทเดียวไม่ได้แม้การที่รักษาพระวินัยบัญญัติและข้อวัดก็เหมือนกันเช่นนั้นเมื่อรู้ประโยชน์แห่งศีลและข้อวัดแล้วก็ไม่ต้องรักษามากเมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจก็รักษาพร่ำเพรื่อไปจนไม่มีเขตแดนจึงต้องได้รับความลำบากเหมือนผู้ที่ไม่รู้การงานต้องแบกเอาไม้ทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งส่วนยาวไปเปล่าๆฉะนั้นผู้มีปรีชาท่านรักษาวินัยและข้อวัดไม่มากแต่หากได้รับอานิสงส์เพียงพอเหมือนอย่างผู้รักษาแก้วดีดวงเดียวหรือผู้ที่เรียนมนต์และคาถาที่ดีที่ขลังบทเดียวเท่านั้นก็ให้สำเร็จประโยชน์ได้เต็มที่ฉะนั้นดูก่อนอานนท์การที่เราตถาคตต้องการให้บวชนั้นก็เพื่อจะให้ได้บุญและกุศลอะไรชื่อว่าเป็นตัวบุญตัวกุศลตัวบุญตัวกุศลนั้นไม่ใช่สิ่งอื่นคือความดับเสียซึ่งกิเลสการรักษากิจวัตรและพระวินัยอย่างไรก็ตามถ้าดับกิเลสได้มากก็เป็นบุญมากถ้าดับกิเลสได้น้อยก็เป็นบุญน้อยถ้าดับกิเลสไม่ได้ก็ไม่เป็นบุญเลยบาปอกุศลนั้นก็ไม่ใช่อื่นคือตัวกิเลสนั่นเองกิเลสก็คือตัวตัณหานั่นเองดับกิเลสตัณหาได้เท่าใดก็เป็นบุญเท่านั้นถ้าดับกิเลสตัณหาไม่ได้ก็เป็นอันไม่ได้บุญไม่ได้กุศลเลยผู้ที่ไม่รู้จักบุญและบาปนั้นมาทำความเข้าใจว่าบวชรักษาข้อวัดรักษาศีลเอาบุญบุญนั้นมีอยู่นอกตนนอกตัวมีอยู่ที่ดินฟ้าอากาศเมื่อบวชได้รักษากิจวัตรแล้วบุญนั้นจักเลื่อนลอยมาจากสถานที่ต่างๆมีนภาลัยเวหาอากาศเป็นต้นมานำเอาตัวขึ้นไปสู่สวรรค์และพระนิพพานเห็นไปโดยผิดทางเช่นนี้ล้วนแต่เป็นคนหลงสิ้นทั้งนั้นดูก่อนอานนท์ผู้ที่ไม่รู้จักบาปเข้าใจว่าบาปนั้นอยู่นอกตนนอกตัวเมื่อทำบาปแล้วบาปนั้นก็จะลุกมาแต่นรกใต้พื้นดินมาจับกุมคุมเอาตัวลงไปสู่นรกการทำความเข้าใจอย่างนี้ย่อมเป็นคนหลงสิ้นทั้งนั้นดูก่อนอานนท์สุขก็ดีทุกข์ก็ดีบาปบุญคุณโทษก็ดีย่อมอยู่ที่เราจะเข้าใจว่าบาปบุญอยู่ภายนอกตัวทำบุญแล้วคอยท่าบุญจากมานำเอาตัวไปสู่สุคติคิดอย่างนี้ตั้งร้อยชาติแสนชาติก็ไม่อาจได้อันว่าบุญบาปสุขทุกข์ย่อมไม่มีณภายนอกตัวบุญกุศลและความสุขนั้นก็คือดวงจิตส่วนบาปกรรมทุกโทษนั้นคือหมู่แห่งตัณหาตัณหานั้นจะมีหน้าที่อื่นนอกจากตัวตนของเราแล้วไม่มีตัวบุญและตัวบาปก็อยู่ที่ใจของเราเมื่อตัวไม่ชอบทุกข์อยากได้ความสุขก็จงพยายามแก้ใจของเรานั้นเถิดถ้าเราไม่เป็นผู้แสวงหาความสุขและให้พ้นจากทุกข์แล้วใครเขาจะมาช่วยตัวเราให้พ้นจากทุกข์ให้ได้รับความสุขได้เล่าเพราะสุขทุกข์อยู่ที่ตัวของเราเมื่อเราหามิได้แล้วใครคนอื่นที่ไหนเขาจะมาหาให้เราได้ดูก่อนอานนท์บุคคลผู้ที่เข้าใจว่าบุญกุศลสวรรค์และพระนิพพานมีผู้นำมาให้บาปกรรมทุกโทษนรกและสัตว์เดรัจฉานก็มีผู้พาไปทั้งสิ้นบุคคลผู้ที่เข้าใจอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้หลงโลกหลงทางหลงสงสารบุคคลจำพวกนั้นแม้จะทำบุญให้ทานสร้างการกุศลใดๆที่สุดจนออกบวชในพระพุทธศาสนาก็หาความสุขไม่ได้จะได้เสวยแต่ความทุกข์โดยถ่ายเดียวดูก่อนอานนท์บุญกับสุขหากเป็นอันเดียวกันเมื่อมีบุญก็ชื่อว่ามีความสุขบาปกับทุกข์ก็เป็นอันเดียวกันเมื่อมีบาปก็ได้ชื่อว่ามีทุกข์ถ้าไม่รู้บาปก็ละบาปไม่ได้ถ้าไม่รู้จักบุญก็หาบุญไม่ได้เปรียบเหมือนเราอยากได้ทองคำ แต่เราหารู้ไม่ว่าทองคำนั้นมีรูปพรรณสันฐานอย่างไรถึงทองคำนั้นมีอยู่และเห็นอยู่เต็มตาก็ไม่อาจถือเอาได้โดยเหตุที่ไม่รู้จักแม้บุญก็เหมือนกันถ้าไม่รู้จักบุญก็หาบุญไม่ได้อย่าว่าแต่บุญซึ่งเป็นของไม่มีรูปร่างเลยแม้แต่สิ่งของอื่นๆที่มีรูปมีร่างถ้าหากว่าเราไม่รู้จักก็ถือเอาไม่ได้ดูก่อนอานนท์บุคคลที่ไม่รู้จักบุญและไม่รู้จักสุขทำบุญจะไม่ได้บุญไม่ได้สุขเสียเลยเช่นนั้นตถาคตก็หากล่าวปฏิเสธไม่ทำบุญก็คงได้บุญและได้สุขอยู่นั่นแหละแต่ทว่าตัวหากไม่รู้ไม่เข้าใจบุญและความสุขก็ยังเกิดอยู่ที่ตัวนั่นเองแต่ตัวหากไม่รู้ไม่เข้าใจจึงเป็นอันมีบุญและสุขไว้เปล่าๆดูก่อนอานนท์บุคคลจำพวกที่ไม่รู้จักบุญคือความสุขเมื่อทำบุญแล้วปรารถนาเอาความสุขน่าสมเพชเวทนานักหนาตัวทำบุญก็ได้บุญในทันใดนั้นเองมิใช่ว่าเมื่อทำแล้วนานๆจึงจักได้ทำเวลาใดก็ได้เวลานั้นแต่ตัวไม่รู้นั่งทับนอนทับบุญอยู่เปล่าๆตัวก็ไม่ได้รับบุญคือความสุขเพราะตัวไม่รู้จึงว่าเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ด้วยประการดังนี้ข้าแต่พระมหากัสสปะผู้มีอายุพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนท์บุคคลที่เข้าใจว่าทำบุญไว้มากๆแล้วจะรู้และไม่รู้ก็ไม่เป็นไรบุญหากจักพาไปให้ได้รับความสุขเองเช่นนี้ชื่อว่าเป็นคนหลงโดยแท้เพราะเหตุไรบุญจึงจักพาตัวไปให้ได้รับความสุขเพราะบุญกับความสุขเป็นอันเดียวกันเมื่อไม่รู้สุขก็คือไม่รู้จักบุญเมื่อเรารู้สุขเห็นสุขก็คือเรารู้บุญเห็นบุญนั่นเองจะให้ใครพาไปหาใครที่ไหนดูก่อนอานนท์สุขทุกนี้ใครจักช่วยใครไม่ได้ใครจะพาใครไปนรกและสวรรค์และพระนิพพานนั้นไม่ได้จะไปนรกหรือสวรรค์และพระนิพพานต้องไปด้วยตนเองจะพาเอาคนอื่นไปด้วยไม่ได้เป็นอันขาดก็แลผู้ใดอยากพ้นจากนรกสุขในเมืองผีก็จงทำตนให้พ้นจากนรกติดในเมืองคนเรานี้เสียก่อนจึงจะพ้นจากนรกสุขในเมืองผีได้ถ้าอยากได้ความสุขในภายหน้าก็จงทำตนให้ได้ให้ถึงสวรรค์ดิบในเมืองคนเรานี้เสียก่อนถ้าไม่ได้สวรรค์ดิบในเมืองคนนี้แม้เมื่อตายไปแล้วก็ไม่อาจได้สวรรค์สุขเลยถ้าไม่ได้สวรรค์ดิบไว้ก่อนแล้วตายไปก็มีนรกเป็นที่อยู่โดยแท้แม้ความสุขในสวรรค์ก็ยังไม่ปราศจากทุกข์มิใช่จะมีทุกข์แต่สวรรค์ดิบในเมืองคนเราเท่านั้นก็หามิได้ถึงสวรรค์สุขในชั้นฟ้าชั้นใดๆก็ดีสุขกับทุกข์มีอยู่เสมอกันเป็นความสุขที่ยังไม่ปราศจากทุกข์ไม่เหมือนพระนิพพานซึ่งเป็นเอกันตบรมสุขมีแต่สุขโดยส่วนเดียวไม่ได้เจือปนด้วยทุกข์เลยดูก่อนอานนท์อันว่าสวรรค์ดิบในเมืองคนเรานี้ก็คือความได้เป็นเจ้าเป็นใหญ่มีสมบัติข้าวของเกียรติยศบริวารยศและนามยศเมื่อบุคคลผู้ใดได้เป็นเจ้าเป็นใหญ่เช่นนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้เสวยสุขในสวรรค์ดิบผู้ปรารถนาความสุขในภายภาคหน้าก็จงให้ได้รับความสุขแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่อย่าเห็นแก่ความลำบากยากแค้นในสวรรค์ชั้นใดๆจะเป็นสวรรค์ดิบในเมืองคนหรือสวรรค์สุขในเมืองฟ้าทุกชั้นย่อมเจือปนอยู่ด้วยทุกทั้งนั้นไม่แปลกต่างกันและไม่มากไม่น้อยกว่ากันความสุขในสวรรค์ก็หากเป็นความสุขจริงจะว่าไม่สุขนั้นไม่ได้แต่ว่าเป็นสุขที่เจืออยู่ด้วยทุกข์แม้ถึงกระนั้นก็คงดีกว่าตกอยู่ในนรกโดยแท้ดูก่อนอานนท์สวรรค์ดิบในชาตินี้กับสวรรค์สุขในชาติหน้าอย่าสงสัยว่าจะต่างกันถึงจะต่างบ้างก็เพียงเล็กน้อยเมื่อต้องการความสุขเพียงใดก็จงภาคเพียรให้ได้แต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ในเมืองคนนี้จะนั่งจะนอนคอยให้สุขมหานั้นไม่ได้ไม่เหมือนพระนิพพานความสุขในพระนิพพานนั้นไม่ต้องขนขวายเมื่อจับถูกที่แล้วนั่งสุขนอนสุขได้ทีเดียวความสุขในพระนิพพานนั้นจะว่ายากก็เหมือนง่ายจะว่าง่ายก็เหมือนยากที่ว่ายากนั้นยากเพราะไม่รู้ไม่เห็น พาลปุถุชนคนตามืดทั้งหลายรู้ไม่ถูกที่เห็นไม่ถูกที่จับไม่ถูกที่จึงต้องภาคเพียรพยายามหลายอย่างหลายประการและเป็นการเปล่าจากประโยชน์ด้วยส่วนท่านที่มีปัญญาพิจารณาถูกที่จับถูกที่แล้วไม่ต้องทำอะไรให้ยากหลายสิ่งหลายอย่างนั่งนั่งนอนนอนอยู่เปล่าๆเท่านั้นความสุขในพระนิพพานก็มาบังเกิดขึ้นแก่ท่านได้เสมอเพราะเหตุฉะนั้นจึงว่าความสุขในพระนิพพานไม่เป็นสุขที่เจือปนไปด้วยทุกข์ดูก่อนอานนท์เมื่ออยากรู้ว่าเราจะได้รับความสุขในสวรรค์หรือจะได้รับความทุกข์ในนรกก็จงสังเกตดูใจของเราในเวลาที่ยังไม่ตายนี้ใจของเรามีสุขมากหรือมีทุกข์มากทุกข์เป็นส่วนนรกดิบเมื่อตายแล้วก็ต้องไปตกนรกสุขสุขเป็นส่วนสวรรค์ดิบเมื่อตายแล้วก็ได้ขึ้นสวรรค์สุขเมื่อยังเป็นคนอยู่มีสุขหรือทุกข์มากเท่าใดแม้เมื่อตายไปก็คงมีสุขและมีทุกข์มากเท่านั้นไม่มีพิเศษกว่ากันบุคคลผู้ปรารถนาความสุขในภพนี้และภพหน้าแล้วจงรักษาใจให้ได้รับความสุขส่วนตัวตนร่างกายข้างนอกนั้นไม่สำคัญจักได้รับความสุขความทุกข์ประการใดก็ช่างเถิดเมื่อตายแล้วก็ทิ้งอยู่เหนือแผ่นดินหาประโยชน์ไม่ได้ส่วนใจนั้นเป็นของติดตามตนไปในอนาคตเบื้องหน้าได้เพราะจิตใจเป็นของไม่ตายที่ว่าตายนั้นตายแต่รูปร่างกายธาตุแตกขันธ์ดับเท่านั้นถ้าจิตใจตายแล้วก็ไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายต่อไปอีกกล่าวคือถึงพระนิพพานดูก่อนอานนท์ในอดีตชาติเราตถาคตก็ได้หลงท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏนี้ช้านานนับด้วยร้อยด้วยพันแห่งชาติเป็นอันมากทำบุญทำกุศลก็ปรารถนาแต่จะให้พ้นทุกข์ให้เสวยสุขในเบื้องหน้าเข้าใจว่าตายแล้วจึงจะพ้นจากทุกข์ครั้นเมื่อตายจริงก็ตายแต่ธาตุแต่ขันธ์เท่านั้นส่วนใจนั้นไม่ตายจึงต้องไปเกิดอีกเมื่อไปเกิดอีกก็ต้องตายอีกเมื่อเป็นเช่นนี้จะพ้นทุกข์ได้อย่างไรที่นิยมกันว่าตายก็คือตายเน่าตายเหม็นกันอยู่อย่างทุกวันนี้ชื่อว่าตายเล่นตายไม่แท้ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายหาต้นหาปลายไม่ได้ที่ตายแท้ตายจริงคือตายทั้งรูปแตกขันดับตายทั้งจิตทั้งใจมีแต่พระพุทธเจ้ากับเหล่าพระอรหันต์ขีณาสพเท่านั้นท่านเหล่านี้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกดูก่อนอานนท์ในอดีตชาติเมื่อเรายังไม่รู้เข้าใจว่าตายแล้วจึงจะพ้นทุกข์ทำบุญทำกุศลก็มุ่งเอาแต่ความสุขในเบื้องหน้าครั้นตายไปก็หาได้พ้นจากทุกข์ตามความประสงค์ไม่มาปัจฉิมชาตินี้เราจึงรู้ว่าสวรรค์และพระนิพพานมีอยู่ที่ตัวนี้เองเราจึงได้รีบเร่งปฏิบัติให้ได้ให้ถึงแต่เมื่อยังเป็นคนอยู่จึงพ้นจากทุกข์และได้เสวยสุขอันปราศจากอามิตรเป็นพระบรมครูสั่งสอนเวไนยสัตว์อยู่ทุกวันนี้ข้าแต่พระมหากัสสปะผู้มีอายุพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ดังนี้แลลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนท์ความทุกข์ในนรกและความสุขในสวรรค์และพระนิพพานนั้นใครจะช่วยใครไม่ได้เมื่อใครชอบอย่างใดก็ทำอย่างนั้นแม้เราตถาคตก็ช่วยใครให้พ้นทุกข์และช่วยใครให้ได้สวรรค์และพระนิพพานไม่ได้ได้แต่เพียงสั่งสอนชี้แจงให้รู้สุขรู้ทุกข์ให้รู้พระนิพพานด้วยวาจาเท่านั้นอันกองทุกข์โทษบาปกรรมทั้งปวงนั้นก็คือตัวกิเลสตัณหาครั้นดับกิเลสตัณหาได้แล้วก็ไม่ต้องตกนรกถ้าดับกิเลสตัณหาได้มากก็ขึ้นไปเสวยสุขอยู่ในสวรรค์ถ้าดับกิเลสตัณหาได้สิ้นเชิงหาเศษไม่ได้แล้วก็ได้เสวยสุขในพระนิพพานทีเดียวเราตถาคตบอกให้รู้แต่ทางไปเท่านั้นถ้าผู้รู้ทางแห่งความสุขแล้วประพฤติปฏิบัติตามได้ก็ประสบสุขสมประสงค์อย่าว่าแต่เราตถาคตเลยแม้พระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงไปแล้วนับไม่ถ้วนก็ดีและจักมาตรัสรู้ในการเป็นภายหลังก็ดีจักมาช่วยพาเอาสัตว์ทั้งหลายไปให้พ้นจากทุกข์แล้วให้ได้เสวยสุขเช่นนั้นไม่มีมีแต่มาแนะนำสั่งสอนให้รู้สุขรู้ทุกข์รู้สวรรค์และพระนิพพานอย ่างเดียวกับเราตถาคตนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ทรงไว้ซึ่งทศพลญาณมีอาการเหมือนอย่างเราตถาคตนี้ทุกๆองค์บุคคลจำพวกใดเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าต่างกันด้วยศีลด้วยฌานด้วยญาณด้วยอิทธิบุคคลจำพวกนั้นเป็นคนหลงผู้ที่ได้นามว่าพระพุทธเจ้านั้นต้องมีทศพลญาณสำหรับกลับขี่เข้าสู่พระนิพพานด้วยกันทุกองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่เราพระองค์เดียวนั้นหามิได้ผู้ใดมีทศพลญาณผู้นั้นได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกองค์ไม่ควรจะมีความสงสัยญาณสิบประการนั้นเป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีญาณสิบประการแล้วจะรู้ดีมีอิทธิดำดินบินบนได้อย่างไรก็ตามก็ไม่เรียกว่าพระพุทธเจ้าถ้ามีญาณสิบประการแล้วจะไม่มีอิทธาศักดานุภาพอย่างไรก็ตามก็ให้เรียกท่านผู้นั้นว่าพระพุทธเจ้าเพราะทศพลญาณสิบประการเป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายอย่างนี้ผู้ใดมีฤทธิ์มีเดชขึ้นก็จะตั้งตัวเป็นพระพุทธเจ้าเต็มบ้านเต็มเมืองก็จะเป็นทางแห่งความเสียหายวายโลกเท่านั้นดูก่อนอานนท์ทศพลญาณสิบประการนั้นเป็นของสำคัญอยู่สำหรับโลกไม่มีผู้ใดแต่งตั้งขึ้นเป็นแต่เราตถาคตเป็นผู้รู้ผู้เห็นก่อนแล้วยกออกตีแผ่ให้โลกเห็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายบำเพ็ญญาณสิบประการได้แล้วก็ขับขี่เข้าสู่พระนิพพานเมื่อถึงพระนิพพานแล้วก็ปล่อยวางญาณนั้นไว้ให้แก่โลกตามเดิมหาได้เอาตัวตนจิตใจเข้าสู่พระนิพพานด้วยไม่เอาจิตใจไปได้เพียงนรกและสวรรค์และพรหมโลกเท่านั้นส่วนพระนิพพานนั้นถ้าดับจิตใจไม่ได้แล้วก็ไปไม่ได้ถ้าเข้าใจว่าจะเอาจิตไปเป็นสุขในพระนิพพานแล้วต้องหลงขึ้นไปเป็นอรูปพรหมเป็นแน่ดูก่อนอานนท์การตกนรกและขึ้นสวรรค์จะเอาตัวไปไม่ได้เอาแต่จิตไปจิตนั้นใครจับต้องรูปคลำไม่ได้เป็นแต่ลมเท่านั้นเพราะจิตเป็นของละเอียดใครจะจับถือไม่ได้เมื่อจิตไปตกนรกใครจะไปช่วยยกขึ้นได้ถ้าจิตนั้นเป็นตัวเป็นตนก็พอช่วยกันได้บุคคลจำพวกใดคอยท่าให้ผู้อื่นมาช่วยยกตัวให้พ้นจากทุกข์นำตัวไปให้ได้เสวยสุขบุคคลจำพวกนั้นเป็นคนโง่เขลาหาปัญญาไม่ได้แต่เราตถาคตรู้นรกสวรรค์ทุกสุขอยู่แล้วและหาอุบายที่จะพ้นจากทุกข์ให้ได้เสวยสุขก็เป็นการแสนยากแสนลำบากจะไปพาจิตใจของท่านผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์ได้อย่างไรถึงแม้พระพุทธเจ้าองค์ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าก็เหมือนกันมีแต่แนะนำสั่งสอนให้รู้สุขทุกข์สวรรค์และพระนิพพานเท่านั้นผู้ที่จะต้องการสุขทุกข์อย่างใดนั้นแล้วแต่อัธยาศัยแต่ว่าต้องศึกษาให้รู้แท้แน่นอนแก่ใจเสียก่อนว่าทุกข์ในนรกเป็นอย่างนั้นสุขในสวรรค์เป็นอย่างนั้นสุขในพระนิพพานเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้แล้วยังจะมีทางได้ทางถึงบ้างคงจะไม่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารเนิ่นนานเท่าไหร่นักถ้าไม่รู้แจ้งแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่อาจจะพ้นได้เลยและได้ชื่อว่าเป็นผู้เกิดมาเสียชาติเป็นมนุษย์เสียความปรารถนาเดิมซึ่งหมายว่าจะเป็นผู้เกิดมาเพื่อความสุขครั้นเกิดมาแล้วก็พลอยไม่ให้ตนได้รับความสุขซ้ำยังตนให้จมอยู่ในนรกทำให้เสียสัตว์ความปรารถนาแห่งตนน่าสังเวชสลดใจยิ่งนักข้าแต่พระมหากัสสปะผู้มีอายุพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ดังนี้แลข้าแต่พระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระมหากัสสปะเป็นประธานอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์สืบต่อไปว่าดูก่อนอานนท์อันว่าความทุกข์และความสุขนั้นก็มีอยู่แต่นรกและสวรรค์เท่านั้นส่วนพระนิพพานมีอยู่นอกสวรรค์และนรกต่างหากบัดนี้จะแสดงทุกข์และสุขในนรกและสวรรค์ให้แจ้งก่อนจิตใจของเรานี้เมื่อมีทุกข์หรือมีสุขแล้วใครจะสามารถมาช่วยยกออกจากจิตใจของเราได้อย่าว่าแต่ตัวเราเลยแม้ท่านผู้อื่นเราก็ไม่สามารถจะช่วยยกออกไ มีอาการเหมือนกันทุกรูปทุกนามทุกตัวตนสัตว์บุคคลอันหนึ่งเมื่อท่านมีทุกข์แล้วจะนำทุกข์ของท่านมาให้เราก็ไม่ได้เรามีทุกข์แล้วจะนำทุกข์ไปให้ท่านผู้อื่นก็ไม่ได้แม้ความสุขก็มีอาการเช่นกันสุขและทุกข์ไม่มีใครจะช่วยกันได้สิ่งที่จะช่วยให้พ้นจากทุกข์ได้มีแต่อำนาจแห่งกุศลผลบุญมีการให้ทานและรักษาศีลเป็นต้นเท่านั้นที่จะเป็นผู้ช่วยให้พ้นจากทุกข์ได้มนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมและใครๆจะมาช่วยให้พ้นทุกข์และให้ได้เสวยสุขนั้นไม่ได้ที่สุดแม้เราตถาคตผู้ทรงไว้ซึ่งทศพลญาณเห็นปานนี้ก็ไม่อาจช่วยใครได้ได้แต่เป็นผู้ช่วยแนะนำตักเตือนให้รู้สุขทุกข์และสวรรค์นรกเท่านั้นตัวต้องยกตัวเองถ้ารู้ว่านรกและสวรรค์อยู่ที่ตัวแล้วยกตัวให้ขึ้นสวรรค์ไม่ได้ก็ชื่อว่าเกิดมาเสียชาติและเสียเวลาที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาน่าเสียดายชาติที่ได้เกิดเป็นรูปร่างกายมีอวัยวะพรักพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างทั้งได้พบพระพุทธศาสนาด้วยสมควรจะได้สวรรค์และพระนิพพานโดยแท้เหตุฉะไหนจึงเหยียบย่ำตัวเองให้จมอยู่ในนรกเช่นนั้นน่าสังเวชยิ่งนักดูก่อนอานนท์สุขทุกข์นั้นให้หมายเอาที่จิตจิตสุขเป็นสวรรค์จิตทุกข์เป็นนรกจะเข้าใจว่านรกและสวรรค์มีอยู่นอกจิตนอกใจเช่นนั้นได้ชื่อว่าเป็นคนหลงนรกและสวรรค์บาปบุญคุณโทษย่อมมีอยู่ในอกในใจทั้งสิ้นอยากพ้นทุกข์ก็ให้รักษาจิตใจจากสิ่งที่เป็นทุกข์เสียถ้าต้องการสวรรค์ก็ทำการงานที่หาโทษมิได้เพราะการบุญการกุศลนั้นเมื่อทำก็ไม่เดือดร้อนและเมื่อทำแล้วระลึกถึงก็ให้เกิดความสุขสำราญเบิกบานใจทุกเมื่อเช่นนี้ชื่อว่าเราได้ขึ้นสวรรค์และถ้าอยากได้สุขในพระนิพพานก็ให้วางเสียซึ่งสุขและทุกข์คือวางจิตใจอย่าถือว่าเป็นของของตนก็ชื่อว่าได้ถึงพระนิพพานเพราะว่าใจเป็นใหญ่เป็นประธานสุขทุกข์ทั้งสวรรค์และพระนิพพานสำเร็จแล้วด้วยใจคือว่ามีอยู่ที่จิตที่ใจของเราทั้งสิ้นบุคคลจำพวกใดไม่รู้ว่าของเหล่านี้มีในตนแล้วไปเที่ยวค้นคว้าหาในที่อื่นบุคคลจำพวกนั้นชื่อว่าเป็นคนหลงคนเมาเป็นผู้หนาอยู่ด้วยกิเลสตัณหามืดมนอยู่ด้วยมนทินแห่งนรกดูก่อนอานนท์สัตว์ที่ตกอยู่ในนรกมากมายนับไม่ได้แน่นอัดยัดเยียดกันอยู่ในนรกดังข้าวสารหรือเมล็ดถั่วเมล็ดงาในกระสอบแต่ก็ไม่เห็นกันได้ด้วยเขาไม่รู้ไม่เห็นซึ่งนรกไม่รู้สุขทุกข์บาปบุญคุณโทษไม่รู้ว่าจิตของตนเป็นทุกข์เป็นสุขมีแต่มัวเมาอยู่ด้วยตัณหากามราคาที่กิเลสจึงชื่อว่าตกอยู่ในนรกยัดเยียดกันดังข้าวสารหรือเมล็ดถั่วเมล็ดงาในกระสอบร้องเรียกหากันไม่เห็นกันคือไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นสุขเห็นกันและกันเท่านั้นเองดูก่อนอานนท์จิตใจนั้นใครไม่แลเห็นของกันและกันได้ผู้ที่รู้เห็นจิตใจของผู้อื่นได้นั้นมีแต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นพระพุทธเจ้าที่จะรู้เห็นจิตใจของผู้อื่นได้ก็ด้วยญาณแห่งพระอรหันต์ถ้าละกิเลสตัวร้ายไม่ได้คุณความเป็นแห่งพระอรหันต์ก็ไม่มาตั้งอยู่ในสันดานจึงไม่อาจยังรู้วาระจิตของสัตว์ทั้งปวงได้แม้พระตถาคตจะยังรู้วาระจิตของสัตว์ทั้งปวงได้ก็เพราะปราศจากกิเลสคือความเป็นไปแห่งพระอรหันต์บุคคลผู้ที่ไม่พ้นกิเลสคือไม่ได้สำเร็จพระอรหันต์และจะมาปฏิญญาว่ารู้เห็นจิตแห่งบุคคลอื่นจะควรเชื่อฟังได้ด้วยเหตุใดถึงแม้จะรู้ด้วยวิชาคุณอย่างอื่นรู้ด้วยสมาธิคุณเป็นต้นก็รู้ไปไม่ถึงไหนแม้จะรู้ก็รู้ผิดถูกไปอย่างนั้นจะรู้จริงแจ้งชัดดังที่รู้ด้วยอรหัตตคุณนั้นไม่ได้ถ้าบุคคลที่ยังไม่พ้นกิเลสมีความรู้ดียิ่งกว่าเราตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์แล้วการที่เราตถาคตสละบุตรภรรยาทรัพย์สมบัติอันเป็นเครื่องเจริญแห่งความสุขออกบวชนี้ ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่โง่เขลากว่าบุคคลจะพวกนั้นเพราะเขายังจมอยู่ในกิเลสแต่มีความรู้ดียิ่งกว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลสข้อที่ละกิเลสไม่ได้คือไม่ได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วจะมีปัญญารู้จิตใจแห่งสัตว์ทั้งหลายยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์หรือจะมีปัญญารู้เสมอกันนั้นไม่มีเลยผู้ที่ยังละกิเลสไม่ได้คือยังไม่ได้สำเร็จพระอรหันต์มากล่าวว่าตนรู้เห็นจิตใจของสัตว์ทั้งหลายนั้นกล่าวอวดเปล่าๆความรู้เพียงนั้นยังพ้นนรกไม่ได้ไม่ควรจะเชื่อถือถ้าใครเชื่อถือก็ชื่อว่าเป็นคนนอกพระศาสนาไม่ใช่ลูกศิษย์ของเราตถาคตแท้ที่จริงหากเอาศาสนาธรรมอันวิเศษของเรานี้บังหน้าไว้สำหรับหลอกลวงโลกเท่านั้นบุคคลจำพวกนี้แม้จะทำบุญกุศลเท่าไหร่ก็ไม่พ้นนรกแม้ผู้ที่มาเชื่อถือบุคคลจำพวกนี้ก็มีทุกขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเหมือนกันดูก่อนอานนท์บุคคลจำพวกที่อวดรู้อวดดีอย่างนี้แหละจะเป็นผู้เบียดเบียนศาสนาของเราให้เศร้าหมองเสื่อมทรามลงไปเมื่อเขาเกิดมาแล้วก็จะมาเบียดเบียนพระมหาเถระและสามเณรน้อยด้วยถ้อยคำอันไม่เจริญใจผู้มีปัญญาน้อยใจเบาก็จะพากันแตกตื่นละสิกขาลาเพศออกจากศาสนาพระศาสนาของเราก็จะเสื่อมถอยลงไปดูก่อนอานนท์บุคคลจำพวกใดหากเบียดเบียนเสียดสีหมิ่นประมาทในพระสังฆเถระและภิกษุสามเณรที่เป็นศิษย์ของพระตถาคตโดยที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีโทษไม่ถึงปราชิกและบังคับให้ศึกออกจากเพศพรหมจรรย์หรือกระทำปัพพาชนียกรรมไปเสียก็ดีบุคคลจำพวกนั้นเป็นบาปยิ่งนักไม่อาจพ้นนรกได้บุคคลจำพวกใดมีความเชื่อความเลื่อมใสในคุณธรรมคำสั่งสอนของเราตถาคตแล้วเชิดชูยกย่องไว้ให้ดีมิได้ดูถูกดูหมิ่นบุคคลจำพวกนั้นก็จะมีความเจริญด้วยความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าแม้ปรารถนาความสุขอันใดซึ่งไม่เหลือวิสัยก็อาจสำเร็จสุขอันนั้นได้ตามปรารถนาบุคคลที่ทำลายพระพุทธรูปพระสถูปพระเจดีย์และตัดไม้สีมหาโพธิ์และบุคคลจำพวกที่กล่าวหมิ่นประมาทเย้ยหยันแก่สานุสิทธิ์ของเราตถาคตที่มีโทษไม่ถึงปราชิกบุคคลจำพวกนี้มีโทษหนักยิ่งกว่าจำพวกที่ทำลายพระพุทธรูปและพระสถูปพระเจดีย์นั้นหลายเท่าบุคคลที่ทำลายพระพุทธรูปเป็นต้นนั้นเป็นบาปมากก็จริงอยู่แต่ยังไม่นับว่าเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาผู้ที่กล่าวหมิ่นประมาทนั้นได้ชื่อว่าทำลายศาสนาของพระตถาคตเพราะว่าผู้ที่มีความผิดโทษไม่ถึงปราชิกนั้นยังนับว่าเป็นลูกศิษย์ของเราตถาคตอยู่ต่อเมื่อเป็นปราชิกแล้วจึงขาดจากความเป็นลูกศิษย์ของเราถ้าเป็นโทษเช่นนั้นแม้จะลงโทษหรือกระทำปัพพาชนียกรรมก็หาโทษไม่ได้และได้ชื่อว่าช่วยพระศาสนาของเราด้วยการทำลายพระพุทธรูปหรือพระสถูปพระเจดีย์นั้นยังมีทางเป็นกุศลได้อยู่ดังพระพุทธรูปไม่ดีไม่งามแล้วทำลายเสียแก้ไขให้งามให้ดีขึ้นแม้พระเจดีย์และไม้สีมหาโพธิ์ก็เช่นกันต้นโพธิ์ที่ตั้งอยู่ในที่ไม่สมควรเช่นตั้งอยู่ในที่ใกล้ถาวรวัตถุอาจทำลายถาวรวัตถุนั้นได้จะตัดเสียก็หาโทษมิได้ถ้าทำลายเพื่อหาประโยชน์แก่ตนหรือทำลายโดยความอิจฉาริษยาเช่นนั้นย่อมเป็นบาปเป็นกรรมโดยแท้แม้ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นการทำลายศาสนาพวกที่หมิ่นประมาททำให้สงฆ์ที่มีโทษยังไม่ถึงอันติมะให้ได้รับความเดือดร้อนถึงแก่เสื่อมจากพรหมจรรย์ได้ชื่อว่าทำลายพระพุทธศาสนาโดยแท้ข้าแต่พระมหากัสสปะพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ดังนี้แล้วจึงตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์สืบต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนท์บุคคลที่ปรารถนาซึ่งสวรรค์และพระนิพพานก็จงรีบภาคเพียรกระทำให้ได้ให้ถึงแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่เพราะมีอยู่ที่ใจของเราทุกอย่างจะเป็นการลำบากมากอยู่ก็แต่พระนิพพานผู้ที่ปรารถนาความสุขในพระนิพพาน จงทำตัวให้เหมือนแผ่นดินหรือเหมือนดังคนตายแล้วคือให้ปล่อยความสุขและความทุกข์เสียข้อสำคัญก็คือให้ดับกิเลส 1,500 นั้นเสียกิเลส 1,500 นั้นเมื่อย่นลงให้สั้นแล้วก็เหลืออยู่5เท่านั้นคือโลภะ1โทสะ1โมหะ1มานะ1ทิฏฐิ1โลภะนั้นคือความทะเยอทะยานมุ่งหวังอยากได้กิเลสกามคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพะ1อยากได้วัตถุกามคือสมบัติข้าวของซึ่งมีวิญญาณและหาวิญญาณไม่ได้1เหล่านี้ชื่อว่าโลภะโทสะนั้นได้แก่ความเคืองแค้นประทุษร้ายเบียดเบียนท่านผู้อื่นชื่อว่าโทสะโมหะนั้นคือความหลงมีหลงรักหลงชังหลงลาภหลงยศเป็นต้นชื่อว่าโมหะมานะนั้นคือความถือตัวถือตนดูถูกดูหมิ่นท่านผู้อื่นชื่อว่ามานะทิฏฐินั้นคือความถือมั่นในลัทธิอันผิดเห็นเป็นอุจเฉททิฏฐิและสัสสตทิฏฐิไปปล่อยวางความเห็นผิดไม่ได้ชื่อว่าทิฏฐิถ้าดับกิเลสทั้ง5นี้ได้แล้วก็ชื่อว่าดับกิเลสได้ทั้งสิ้น 1,500 ถ้าดับกิเลสทั้ง5นี้ไม่ได้ก็ชื่อว่าดับกิเลสไม่ได้เลยดูก่อนอานนท์ปุถุชนคนหนาทั้งหลายที่ปรารถนาพระนิพพานได้ด้วยยากนั้นก็เพราะเหตุที่ไม่รู้จักดับกิเลสตัณหาเข้าใจเสียว่าทำบุญทำกุศลให้มากแล้วบุญกุศลนั้นจักเลื่อนลอยมาจากอากาศเวหานำตัวขึ้นไปสู่พระนิพพานส่วนว่าพระนิพพานนั้นจะอยู่แห่งหนตำบลใดก็หารู้ไม่เป็นแต่คาดคะเนเอาอย่างนั้นจึงได้พระนิพพานด้วยยากแท้ที่จริงพระนิพพานนั้นไม่มีอยู่ในที่อื่นไกลเลยหากมีอยู่ที่จิตใจนั้นเองครั้นดับโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิได้ขาดแล้วก็ถึงพระนิพพานเท่านั้นถ้าไม่รู้และดับกิเลสตัณหายังไม่ได้เป็นแต่ปรารถนาว่าขอให้ได้พระนิพพานดังนี้แม้สิ้นหมื่นชาติแสนชาติก็ไม่ได้พบปะเลยเพราะกิเลสตัณหาทั้งหลายย่อมมีอยู่ที่ตัวตนของเราทั้งสิ้นเมื่อตัวไม่รู้จักระงับกิเลสตัณหาที่มีอยู่ให้หมดไปก็ไม่ได้ไม่ถึงเท่านั้นจะคอยท่าให้บุญกุศลมาช่วยระงับดับกิเลสของตัวเช่นนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะพึงคิดบุญกุศลนั้นก็คือตัวเรานี้เองเราแลจะเป็นผู้ระงับดับกิเลสให้สิ้นไปหมดไปจึงจะสำเร็จได้สมประสงค์ดูก่อนอานนท์ปุถุชนคนเขลาทั้งหลายที่ได้ถึงพระนิพพานด้วยยากนั้นเพราะเขาปรารถนาเปล่าๆจึงไม่ได้ไม่ถึงเขาไม่รู้ว่าพระนิพพานอยู่ที่ในใจของเขามีแต่คิดในใจว่าจะไปเอาในชาติหน้าหารู้ไม่ว่านรกและสวรรค์และพระนิพพานมีอยู่ในตนเหตุฉะนั้นจึงพากันตกทุกข์ได้ยากลำบากยิ่งนักพากันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ถือเอากำเนิดในภพน้อยภพใหญ่อยู่ไม่มีที่สิ้นสุดข้าแต่พระมหากัสสปะพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ด้วยประการดังนี้แล้วจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนท์บุคคลผู้มีปัญญาพึงคิดถึงตนแล้วปราบใจของตนให้พ้นจากทุกข์และความลำบากและให้ออกจากบ่วงแห่งกิเลสมารให้ได้เถิดถ้าไม่คิดอย่างนี้แม้จะมีปัญญาก็มีเสียเปล่าไม่นับเข้าในจำนวนที่มีปัญญากิริยาที่พ้นทุกข์พ้นยากและพ้นออกจากบ่วงแห่งกิเลสมารได้ก็คือพ้นจากกิเลสตัณหาของเราเมื่อพ้นจากกิเลสตัณหาได้เช่นนั้นก็ได้ชื่อว่าพ้นจากความทุกข์ความยากโดยสิ้นเชิงถ้ายังไม่พ้นก็ได้ชื่อว่ายังไม่พ้นจากความทุกข์ความยากเมื่อตนยังไม่หลุดไม่พ้นก็ไม่ควรสั่งสอนผู้อื่นเพราะตัวยังไม่พ้นจะสั่งสอนผู้อื่นให้พ้นได้ด้วยอาการอย่างไรเปรียบเหมือนบุคคลจะข้ามแม่น้ำถ้าตัวของเราข้ามไปถึงฝั่งฟากโน้นแล้วจึงร้องบอกให้ท่านผู้อื่นข้ามมาตามตนเช่นนี้สมควรแท้เมื่อเราร้องบอกเขาแล้วเขาจะพอใจไปหรือหาไม่ก็แล้วแต่ใจเขาส่วนตัวของเรา ข้ามไปได้สมประสงค์แล้วข้ออุปมานี้ฉันใดผู้ที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์สอนผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์ก็ต้องทำตัวให้พ้นทุกข์เสียก่อนจึงสมควรจะสอนคนอื่นมีอุปมาเหมือนผู้ที่จะพาข้ามแม่น้ำฉะนั้นบุคคลที่เปลื้องตัวให้พ้นออกจากกองกิเลสยังไม่ได้และจะไปเปลื้องปลดสัตว์ในป่าช้าผีทั้งหลายเขาจะหัวเราะเจาะเย้ยว่าอะโหโอหนอตัวของท่านก็ยังไม่พ้นทุกข์แล้วจะมาพาเอาพวกข้าพเจ้าออกจากทุกข์ได้อย่างไรตัวของท่านและพวกข้าพเจ้าก็ยังไม่พ้นนรกอยู่เหมือนกันจะมาพาพวกข้าพเจ้าให้พ้นจากนรกได้ด้วยอาการอย่างไรดูก่อนอานนท์การที่จะระงับดับกิเลสก็ให้ระงับบริโภคสองประการให้เบาบางลงบริโภคสองนั้นคือจีวรปัจจัยและเสนาสนะปัจจัยสองอย่างนี้ชื่อว่าบริโภคภายนอกนับเป็นหนึ่งบิณฑบาตปัจจัยและคีลานะปัจจัยสองอย่างนี้ชื่อว่าบริโภคภายในนับเป็นอย่างหนึ่งบริโภคทั้งสองอย่างนี้เป็นตัวกิเลสตัวทุกข์ตัวสุขสิ้นทั้งนั้นถ้าบริโภคสองนี้มากขึ้นเท่าใดทุกข์ก็มากขึ้นไปตามเท่านั้นถ้าบริโภคสองนี้น้อยลงทุกข์ก็น้อยลงความสุขก็มากขึ้นคือว่าบาปน้อยลงเท่าใดบุญกุศลก็มากขึ้นเท่านั้นอันบุญกุศลก็มีอยู่ที่ตัวบุคคลทั้งสิ้นผู้ที่ละบริโภคสองนั้นได้แล้วนรกก็พ้นสวรรค์และพระนิพพานสิ่งใดๆก็ได้ในที่นั้นดูก่อนอานนท์บุคคลที่บวชเข้ามาแล้วไม่รู้จักระงับดับกิเลสคือบริโภคสองให้เบาบางเข้าใจว่าบวชรักษาศีลถือครองวัดเอาบุญไม่หาอุบายระงับดับกิเลสและบริโภคสองจะได้บุญได้ความสุขมาแต่ที่ไหนถ้าคิดอย่างนั้นแม้จะรักษาศีลตลอดพระปฏิโมกข์และทุดงควัตก็หากเป็นอันรักษาเปล่ารักษาให้เหนื่อยยากลำบากกายเปล่าไม่อาจเป็นบุญกุศลได้พระปฏิโมกข์ทุดงควัตทั้งหลายที่ทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้นั้นก็เพื่อให้เป็นเครื่องระงับดับกิเลสตัณหาคือบริโภคทั้งสองถ้าระงับไม่ได้ก็ไม่เป็นบุญเป็นกุศลผู้ที่ทำความเข้าใจว่าพระปฏิโมกข์และทุดงควัตจะช่วยยกตัวให้ขึ้นไปสวรรค์และพระนิพพานเช่นนี้เป็นความเห็นของคนที่โง่เขลาเบาปัญญาจักไม่พ้นทุกข์เลยบริโภคทั้งสองนั้นได้ชื่อว่าปริโภคสองที่แปลว่าความกังวลการรักษาพระปฏิโมกข์และทุดงควัตก็เพื่อจะตัดปริโภคคือความกังวลให้เบาบางลงได้เท่าใดก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสวรรค์และพระนิพพานขึ้นไปเท่านั้นพระพุทธเจ้าย่นโอวาทคำสั่งสอนลงสู่ปริโภคสองว่าเป็นที่สุดโดยสิ้นเชิงคือว่านรกสวรรค์และพระนิพพานมีอยู่ที่ปริโภคสองครบบริบูรณ์ผู้ศึกษาเล่าเรียนจะรู้มากรู้น้อยเท่าไรไม่นิยมรู้มากหรือรู้น้อยถ้าระงับปริโภคนั้นได้ก็เป็นการดีจะอยู่วัดบ้านหรือวัดป่าประการใดก็ตามถ้าระงับปริโภคสองนั้นได้ย่อมเป็นความดีความชอบทั้งสิ้นถ้าระงับปริโภคสองนั้นไม่ได้แม้จะรู้มากมายแต่อยู่วัดบ้านวัดป่าประการใดย่อมไม่ดีทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาเป็นใจความอย่างนี้อันดับนั้นจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนท์ธรรมนี้ชื่อว่าพระยาธรรมิกราชเพราะเป็นใหญ่กว่าธรรมทั้งหลายข้อที่เราตถาคตได้ตรัสไว้แล้วในธรรมหมวดนี้คือได้ชี้นรกสวรรค์และพระนิพพานกิเลสตัณหาโดยจะแจ้งสิ้นเชิงเมื่อผู้ใดได้ฟังแล้วปรารถนาสุขทุกข์ประการใดก็จงเลือกประพฤติตามความปรารถนาข้าแต่พระมหากัสสปะพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ดังนี้ขอพระอริยสงฆ์ทั้งหลายจงทราบด้วยพลญาณของตนโดยนัยยะดังข้าพเจ้าอานนท์แสดงมานี้เถิดแล้วพระองค์ก็หยุดไม่ทรงตรัสเทศนาอีกต่อไปข้าพเจ้ากราบถวายบังคมแล้วก็กลับไปสู่สำนักท่านคิริมานนท์แสดงสัญญาทั้งสองประการคือรูปสัญญานามสัญญาให้พระผู้เป็นเจ้าฟังโดยพุทธบริหารทุกประการท่านคิริมานนท์กำหนดตามพระธรรมเทศนา ็ได้บรรลุพระอรหัตตผลในขณะที่วางธุระในรูปในนามโรคภัยของท่านที่เจ็บปวดเวทนาก็อันตรธานหายในขณะนั้นข้าแต่พระมหากัสสปะผู้มีอายุพระสูตรนี้จะได้ชื่อว่าพระยาธรรมิกสูตรตามรับสั่งนั้นก็จะเสียนิมิตไปเพราะอาศัยพระผู้เป็นเจ้าคิริมานนท์เป็นนิมิตพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาที่วัดเชตวนารามปรารภพระคิริมานนท์เกิดอาพาธให้เป็นเหตุจึงได้ชื่อว่าคิริมานนทสูตรมีเนื้อความดังแสดงมานี้แหละ